Titi habibi. Neler? Titi. Koje su to vrste džihada obzirom kako se borimo, čime se borimo? A koje vrste džihada postoje obzirom protiv koga se borimo? Ciljevi džihada. Ciljevi džihada. Šta mislite vi, braćo? Koji je to cilj džihada ili koji su to ciljevi džihada? A neka neko kaže neki. Pišite, ako Bog da. Cilj džihada je Allahovo zadovoljstvo. Mu'minu znači je cilj s džihadom Allahovo zadovoljstvo i nagrada kod njega. I uvođenje ljudi iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi. Da nije nagrade za džihad i za šehadet, ne bi čovjek nikada vodio džihad. Jer smo kazali na jednom od dersova da je džihad ljudima težak i da je ljudskim dušama najmrži. Ali ono što ga je učinilo ljudima dragim, ono što je ljude vezalo za njega, jeste nagrada za džihad. A cilj na dunjaluku jeste da ljudi robuju Allahu tabaraka wa ta'ala. To jeste da bude svugdje Allahova vjera. Da ljudi ne robuju drugim ljudima, niti da robuju nečemu drugom sem Allaha tabaraka wa ta'ala. Ovo je najbitnije. To su dva, to je jedan cilj zajedno. To je cilj džihada. Međutim, mi ćemo ako mogu da navesti i druge koji s vremena na vrijeme ili od rata do rata budu direktni povodi da mu'mini stupe u borbu, to jeste da mu'mini povedu džihad. Da mu'mini povedu džihad. Zato ćemo i navesti, pa pišite pod jedan rušenje prepreka koje su se ispriječile pred širenjem ove vjere među svjetovima. Rušenje prepreka koje su se ispriječile pred širenjem ove vjere među svjetovima. Rušenje prepreka koje su se ispriječile pred širenjem ove vjere među svjetovima. Što znači kad muslimani čine davu i pozivaju u Allahovu vjeru, pa im se to zabrani. Zabrani im se da se kaže istina. Zabrani im se da se kontaktira sa ljudima. Zatvaraju se mu'mini i tako dalje. Tada treba zdrobiti te okove. Treba pokidati te okove. I džihad tada ima, jedan od ciljeva njegovi jeste rušenje te pregrade. Pa ako je to oličeno u vladaru, svrgavanje tog vladara. Ako je u vlasti, rušenje te vlasti. Ako je u zakonu, obaranje tog i mijenjanje tog zakona. Ako je u jednom narodu, rat protiv tog naroda, sve dok ne ustupi dajama da ljudima prenose istinu. Znači, to je jedan od ciljeva džihada. Kad dolazi, znači, džihad, džihad nećemo voditi u onoj zemlji u kojoj nam ljudi otvaraju kuće, bujrum govori nam istinu, otvaraju nam škole, bujrum priča nam o istini, mesdžide, pozivaj. Međutim, kada ti to zabrani i stane između tebe i dave, ispriječi se, onda treba sklanjati te prepreke džihadom, silom, jer se i on ispriječio silom. Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suri Anfal 39. ajetu: i borite se protiv njih dok nestane smutnje i dok ne bude sva vjera Allahova. Dva odbijanje nasilja, sprječavanje, znači suzbijanje nasilja i učvršćivanje istine te sprječavanje nereda i uništenja. Onaj koji hoće da učini zulm, da učini nasilje, može doći izvana, kao što su Tatari napali na islamski svijet u njihovom vaktu. Međutim, to nasilje može doći i iznutra granica muslimanskih, odnosno muslimanske zemlje ili muslimanske sredine. Može doći od vladara murteda, vladara kjafira, zalima. Pa je protiv jednog povesti džihad i drugog ima ovaj cilj. Povod mu je znači ovo, suzbijanje zulma. Suzbijanje zulma i potpomaganje ljudskih prava i istine kojoj treba da budu podčinjeni umjesto zulmu tog silnika. Ispričavanje, rekli smo, fesada i uništavanja, masovnog rušenja i uništavanja ljudskih imetaka, ljudskih života, ljudskih sloboda, ljudske časti, kao što je svojstveno zalimima da to čini. Nekad nište i pale i ruše, miniraju stanove ljudima. Nekada siluju žene i ponižavaju. Nekada ubijaju ljude bez grijeha koga su počinili. Allah tabaraka wa ta'ala o tome kaže u suri Bekare 251. ajetu: وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Da Allah Jalešanu ne suzbija jedne ljude drugima, na zemlji zavladao haos, fesad, ali Allah je pun dobrote prema svjetovima. S vremena na vrijeme se pojavi silnik koji na zemlji čini nered. Pa Allah Želešanuhu protiv njega pokrene drugu skupinu koja ga zaustavi u toj, u tom njegovom pohodu, u njegovom fesadu. Tako je sa Napoleonom, tako je sa Staljinom, tako je sa Hitlerom, tako je sa Miloševićem i tako dalje. Zatim, U suri Hajj 29. i 30. ajetu uzvišeni kaže: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Da nije Allahovog suzbijanja jednih ljudi drugima, bile bi porušene sve bogomolje i sve ćelije isposničke i svi mesdžidi u kojima se Allah Đelešanu mnogo spominje. Znači, kada postoji džihad, jedan od njegovih ciljeva jeste da taj fesad kada zaprijeti, ne damo da se ruše šta? Kuće se ubijaju, nedužni, da se pali imovina, da se ruše bogomolje, nego staje se toj grupi ljudi sa drugom skupinom ljudi, džihadom. Pa kad nema džihada, onda se desi sve od ovoga. Desi se pokolj, desi se progon, desi se silovanja, rušenja, paljenja, pljačkanja i tako dalje. Pa kada su krenule zvijeri vlaške, nije bilo džihada da stane skupina i u Foči se sve desilo od ovoga. Porušene džamije, pobijene žene, djeca, ljudi, povješano, kasapljeno, masakrirano, silovano, paljeno, ponižavano. A tamo gdje je stala grupa, jel, gdje se odazvalo, gdje je Allah Đelešanu učinio defa, ba'du nasi bi ba'd, gdje je Allah Đelešanu stavio neke ljude, nekima nasuprot, jel, da se brane, nije se desilo. Nije se to desilo. Pa je od ciljeva džihada znači odbijanje tog zulma i sprečavanje tog fesada. Pa mi vidimo da smo bili natjerani u rat, ovaj rat kog smo vodili, nije bio prvi razlog. Nije bio ovaj prvi razlog. Jer ljudi nisu ni upoznali ni la ilaha illallah, ni islam, ni šerijat, ni svoje dužnosti ili tako dalje. Međutim, morali su da ustaju u odbranu. Zašto? Je li to bio šerijatski džihad? Jeste. Imao je svoj cilj. A šta je bio cilj? Suzbijanje zulma, sprečavanje nasilja, zaustavljanje rušenja i uništavanja koje su ovi zalimi, na koje su ovi zalimi bili ustali i kog su činili. Tri očuvanje ponosa muslimana i pomaganje slabijih. Poniženih. Kaže uzvišeni u suri An-Nisa 75. ajetu: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. A šta vam je pa se ne borite na Allahovom putu, a poniženi ljudi, žene i djeca govore: gospodaru naš, izvedi nas iz ovog naselja čiji stanovnici su silnici i daj nam od sebe zaštitnika i daj nam od sebe pomagača. Gdje god muslimani ne imaju ponosa, gdje god muslimani su pod nečijom čizmom i pod nečijim kahrom, pod nečijim ugnjetavanjem, potreban je džihad ostale braće. ti sami, a i ostale braće, pomoć mustadafinima. Pa Allah tabaraka wa ta'ala ovdje navodi, šta vam je pa ne idete u džihad? E ovo vam je džihad, šta? Poniženi ljudi, pregaženi, ugnjetavani, govore gospodaru. I ljudi, i žene, i djeca govore, gospodaru, izbavi nas iz ovog, iz ove Palestine, od ovog čifuta. Izbavi nas od ovog, ne znam, Hindusa. Izbavi nas od ovog Rusa. Izbavi nas od ovog Amerikanca. Izbavi nas od ovog Srbina sa Kosova. A muslimani? Udara mjesto po mjesto. A muslimani? Pitaju tu Ameriku svakim šerrom. Pitaju je svime da se razbacuje. I kuraže je iz dana u dan. I kuraže je iz dana u dan. Kada udaraju Irak, mi spavamo. Kada udaraju Kuvajt, ovaj spava. Kada udaraju Libiju, spava onaj. Kada udaraju Bosnu, spava treći. Sve jednog po jednog. Nema mu'mina jedne pesnice. Nema mu'mina jednog tijela. Nema mu'mina u jednom safu da se bore za ponos i izbavljanje muslimana iz tiranije pod koju ih stavlja nevjernik. Pa spacivanje te tiranije i vraćanje ponosa ovim poniženim i potičinjenim je jedan od ciljeva džihada. Ne mora biti ni prvi, ni drugi, ovaj treći je sam za sebe dovoljan džihad, dovoljan razlog džihadu i cilj i povod i obaveza. 4. Ponižavanje Allahovih neprijatelja i zastrašivanje, kao i suzbijanje njihove sile. Kaže uzvišeni u suri Teuba 29. ajetu, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Borite se protiv onih koji ne vjeruju Allaha i u onaj svijet i koji ne smatraju zabranjenim ono što je zabranio Allah i njegov poslanik i koji ne vjeruju istinitom vjerom od onih kojima je data knjiga sve dok ne daju džiziju iz svoje ruke poniženi. Dobrovoljno iz svoje ruke kada budu poniženi. Znači, borba protiv njih dok budu poniženi i dok ne budu muslimane priznali za gospodare i plaćali im džiziju, treba se protiv njih boriti, a ne dati im da budu nad muslimanima. Zatim, kad smo rekli zastrašivanje njih, Allah tabaraka wa ta'ala naređuje zastrašivanje i terorizam prema kafirima, pa kaže u suri Anfal 60. ajetu: Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. I pripremite protiv njih što ste god u stanju od snage i od konjice, da njome zastrašite, da njome zastrašite neprijatelja Allahove i svoje neprijatelje i druge osim njih koje vi ne znate, a Allah ih zna. Ovdje se kaže turhibun. To je irhab. Irhab, zastrašivanje. Irhab, arapska riječ, se prevodi sa terorizam. Jer oni zovu teror strah. Strah. Allah tabaraka wa ta'ala naređuje da ih strašimo, da ih terorišemo. Znači, irhab, strašenje. Snagom našom i spremnošću našom i borbom našom. Zatim sura An-Nisa 75. ajet. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. I bori se na Allahovom putu, nikog drugog ne zadužuj nego samo sebe. Kad bi sam bio sebe zaduži, nekad se drugi ne tiču, i podstiči vjernike, Allah će možda suzbiti silu nevjernika. Allah je silniji i odmazda njegova je žešća. Znači, suzbijanje snage, tupljenje njihove oštrice, jedan je od ciljeva džihada. Rekli smo, ponižavanje kafira. Kaže uzvišeni u suri Teuba 14. i 15. ajet: Qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim. Borite se protiv njih, Allah će ih kazniti vašim rukama i ponizit će ih. Znači, borite se, cilj je da budu kažnjeni i da budu poniženi. Što god vidimo, sve što smo do sad spomenuli, sve zove i ništa od ovoga nije izvan funkcije. Allahovi neprijatelji nas terorišu, ne smijemo spavati od njih, niti razmišljati o svojoj vjeri robovanju Allahu tabaraka wa ta'ala. Terorišu svim mogućim metodama. I da ti zabrane naftu, i da ti zabrane struju, i da ti zabrane hranu, i da ti zabrane struju, sve. I da ti nature šta god su izmislili i čemu je god šeitan uputio od, u što je god šeitan uputio od oružja koje su izmislili da bi od Allahova puta odvraćali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije bitke na Handaku više nije strahovao od mušrika. Pa je rekao kad su se vratili Ahzab, saveznici od Medine, kaže: sad ćemo mi ratovati protiv njih, a oni protiv nas neće. To je, sad ćemo mi njih tražiti, a oni nas više neće. Nije odustao Resul sallallahu alejhi ve sellem time što oni više ne navaljuju na Medinu. Ne. Sad ćemo mi, šta? Njima doći u Meku. To je izlalul kufar, ponižavanje kafira. Treba sada otići i zabraniti im da Allahu širk čine tamo, tamo u Mekki, da imaju vojsku svoju, da imaju organizaciju svoju. Vidite kako nevjernici danas ne dozvoljavaju da se pojavi igdje organizacija koja je suprotna njihovim nevrijednostima. Što će, braćo, Americi vojska u Sredozemnom moru? Što? Šta je ovo? Zamislite da mi zbog la ilaha illallah imamo u Atlantskom moru flote. Šta bi nam rekli o nama? Ha? Šta bi rekli o nama? Ha? A šta mi prihvatamo da vode budu? Mora. Pa utjeraju u Crveno more? Mora. Utjeraju u Arapski zaliv? Mora. U Jadransko more? Mora. I opet su šta? Preteča civilizacije i mira i tolerancije i suživota. Jesu li? Nisu, vallahi. To su divljaci, krvoloci, zvijeri. Zvijeri. Njihova civilizacija počiva na rimskoj civilizaciji. A šta je rimska civilizacija? To je civilizacija arena gdje su paščad uživala gledajući kako se rob bori sa lavom, jel? Gdje su gledali na koridama kako vo nabada čovjeka. Gdje pjetla protiv pjetla, psa protiv psa, boks, odakle on? To je prokleta engleska nacija i američka nacija izmislila. To su ti divljaci. Nema kod njih rahmeta, nema kod njih hidajeta, nema kod njih milosti oca prema bratu. I nema narod prema narodu. Niti predsjednik prema narodu, vallahi, ništa, samo biznis i prestiž. Samo kapital, samo dunja fanija. Dunja im je postao cilj. Zbog nje se gradovi zatrpavaju, zbog nje se djeca lišavaju života i budućnosti. Samo zbog njega, zbog njegova prestiža, zbog njegova kibura. To je ta civilizacija. I opet naši gude na sve gusle. Ha? Kako i kad ti dojde na gornji spada ti na donjem i ispred u šljemu prolazi i u čemu? Oklopnom transporteru. Opet šta? opet on hoće hajr, a ti hoćeš šta? Ti hoćeš šer. Ja vas pitam da su naši brodovi u tihom okeanu, što imamo razlog. Radi la ilaha illallah i Allahova prava i suzbijanja fesada i grijeha i nereda i širka i robovanja ljudi ljudima, iz otprimanja ljudskih prava i Allahovog prava, šta bi rekli o nama? Ono dijete doli kod kuca, koje iz dana u dan jednog od svoje braće iz mesčida ukopava, svega iskasapljenog, odvode dok jednog ubiju, 1000 strpaju u zatvor i izlome, i ustane jadno, eto, da ne bi se pomirilo, ne može više, ne damo ono la ilaha u njemu da se pomiri sa tim takim, izađe s kamenom i ono je terorista. Hajde Ameriko, ako zahtjevaš od bosanske armije da ima vojske u kasarnu, hajde ti svoje vojsku u kasarnu u Americi, nemoj da ide ikuda izvan Amerike. Hajde. Ti si primjer svijetu, uzor svijetu. Ti vodiš miru. Hoćeš svjetski mir, svjetsku bezbjednost, toleranciju, slobodu za svakog, prava za svakog, demokratiju, prava na opredjeljenje, na izbor, na ovo, na ono. Jalla. Jel dođi me ubjeđivati kako je lijepo to u tebe? Dođi me ubjeđivati kako je to u tebe lijepo. A zatvori svoju vojsku u okvire svoje zemlje. Ne, ne. Ne, ne. Čitave vojske, južni sektor američke vojske. Čitava armija tu. Ne znam, druga armija tamo u tihom, u Indijskom okeanu. Šta je, braću, ovo? Je li ovo irhab, terorizam? Koji je čovjek slobodan u islamskom svijetu? Koji je slobodan od njihovih policija, od njihove propagande, od njihovih armija, od njihovih obavještajnih službi, od njihovih terorističkih organizacija, od njihovih vojski, na kraju njihove politike, na kraju od njihovih ekonomskih interesa? Koji je slobodan? Ima li ga? Ne ima. Oni su teroristi. Oni su teroristi. A mi i ne strašimo sobom nikad. Mi strašimo Allahovom snagom i Allahovom prijetnjom. I mi u tome nemamo ništa. Mi se moramo pokoriti Allahu. I vjerujemo da i čeka zao kraj. Pet. Razvrstavanje mu'mina i sramoćenje kjafira, u zagradi munafika, i odabiranje šehida. Sura Ali Imran 140 do 142. i 154. Sura Ali Imran. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ako vas rane snalaze i bivate ranjavani, rane zadobijaju i drugi narodi kao i vi, to jest vaš neprijatelj kao i vi dopada rana, a to su dani borbe u kojima mi sad jednima sad drugima dajemo pobjedu, da bi Allah الذين آمنوا ويمحق الكافرين, da bi Allah pročistio one koji vjeruju i da bi dao svakom stepen. E, ti moraš dovde, ti dovde, ti dovde, ti moraš u šehide. I da bi najedio, to jest dao bol, nanio kjafirima. Zatim kaže: "Em hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin." Nema jannata bez jihada, braćo. Mislite li ući u džennet, a Allah ne zna među vama, a da Allah ne sazna među vama za one koji vode džihad i koji su saburli u njemu. Zatim Allah dželešanu navodi zbog čega džihad: "Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum." Da bi Allah ispitao ono što je u vašim prsima i da bi pročistio ono što je u vašim srcima. 6. Uspostava čvrstog tla na zemlji na kome će se izgraditi mu'minska zajednica koja sudi po šerijatu, a koji je opet nužan za život. Kaže uzvišeni u suri Hajj 39. ajetu: Allazina immakannahum fil ardi yaqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al umur. Oni koji ako im damo vlast na zemlji obavljaju namaz i daju zekat i naređuju dobro i zabranjuju zlo, a Allahu se sve na posljedku vraća. Znači, čvrsto tlo na zemlji ljudi kada imaju, treba da obavljaju namaz, daju zekat, naređuju dobro i zabranjuju zlo, to jest da robuju Allahu tabaraka wa ta'ala i da izvršavaju fardove, propise, šta još, da naređuju dobro i zabranjuju zlo. A dobro je ono što je šerijat okarakterisao dobrim, a zlo je ono što je šerijat okarakterisao lošim. Jedno naređuju, a drugo zabranjuju, a to sve kroz šerijat. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim: naređeno mi je da ratujem protiv ljudi dok ne reknu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, i obavljaju namaz i daju zekat, a ako to učine bit će im sačuvana krv, to jest životi i imeci, osim ako to zatraži Islam, a obračun će polagati pred Allahom. To jeste osim ako nakon što uđu u Islam učine nešto zbog čega treba da budu ubijeni, kažnjeni i tako dalje. Znači u neku od kazni za muslimana. Pod 7. I druge koristi. Kao što kaže uzvišeni u suri Saf 13. ajetu: "Wa ukhra tuhibunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin." Govori ovdje Allah tabaraka wa ta'ala šta će dati onima koji budu vjerovali u njega i njegova poslanika i borili se na njegovom putu, pa kaže da će im oprostiti, da će ih uvesti u džennet i tako dalje, i kaže i da će vam drugo što vi volite, pomoć od Allaha i pobjedu blisku i obraduj time vjernike. Zapišite, koristi od džihada zna samo Allah tabaraka wa ta'ala. a dio toga znaju oni koji su ga okusili, kao što je ponos muslimana, uputa muslimana, snaga muslimana koja se kroz njega pojavi i dođe do izražaja. A znaju o tome nešto i oni koji gledaju u istoriju i upoređuju muslimane s prva istorije, jel, njihove islamske istorije, istorije islama, koji su vodili džihad, i ove tobož savremene kojoj ne vode džihad, kojoj su postali na kraju karavana, s kojima se igra svaka kjafirka kako hoće. Da ne kažem kjafir, nema potrebe. Dovoljno je jedna žuta lisica da dođe sa zapada, da okrene čitavu jednu državu kako ona hoće. Allahu se žalimo, na njega se oslanjamo i od njega podršku tražimo i molimo ga da muslimane vrati ponosu na najljepši način i da, ako želi ljudima hajr, učini nas od radnika za hajr, ako želi ljudima fitnu, da nas usmrti prije nje. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Četiri su metoda ili puta ili stepena borbe protiv duše. Mnogi ljudi ne osjećaju da je duša neprijatelj. Naprotiv, hvale se time što udovoljavaju dušu. Hvale se sa onim čime im duša teži, pa se hvale što navijaju za to i za to, što im je hobi fudbal, što vole toga i toga muzičara i tako dalje. Oni misle da ih je usrećila duša i ponos im je udovoljiti, i oni se ne stide da bi založili sve, pustili krv ili poginuli za nekog od oni koji im je prevladao srce, koji im je prevladao srcem. Znači, oni jadnici i ne znaju. Oni i ne znaju. Pa prvi metod borbe protiv te zablude i protiv toga zla jeste traženje znanja. Traženje znanja. Jer ljudi dok ne znaju, ništa i ne rade. Vi dok niste znali šta je tevhid i dok niste znali gdje ste živjeli do jučer, ha, mogli ste komotno umrijeti u takvom stanju. Jel tako? Sada se desio ilm, desila se polu objava, jedan vid objave, objavljeno vašim umovima, objavljeno vašim čemu? Dušama, i desio se kod vas stres. Odmah reagujete. Tako kada je Allah tabaraka wa ta'ala udahnuo dušu u Adama alaihissalama, i kada mu je došla ta živost duše do mozga, šta je uradio? Kihnuo, stresuo se. Kihanje je potres, zilzal, potres u tijelu čovjeka. Tako isto čovjek kome dođe, spoji se, znači, akl, znanje sa dušom koja se s time pomiri i prizna ga, desi se u njemu šta? Spremnost na pokret, spremnost na akciju, da se ostavi taj gaflet i taj nemar i nebriga i nerad, da se stupi na rad, da se čovjek otrijezni. Tako čovjek koji zna, na primjer, da su mu oko kuće lopovi, hoće li zaspat u kući ili ostavi ženu i djecu kod kuće, a? Ili ne zaključati svoje ovaj, magaze? Neće. A koji ne zna, opustit će se i desit će se njegovom krivnjom krađa. Tako čovjek koji ne zna da mu je u jorganu kobra, a jeste, hoće li on, jel da neće biti oprezan prema tome, nego će šta? Leći, pa će biti ujedan. A onaj koji zna, ili će je ubiti, ili će naći drugo mjesto, bit će oprezan. Znači, znati da je čovjek ugrožen, odmah te navodi na što? Na oprez, na čuvanje, na rad. Tako i po pitanju neprijatelja, po pitanju zla duše. Ako znamo da duša nam može, da nam može prisisti ono što zovemo čeif, ono što zovemo strast, ono što zovemo hobi i tako dalje, onda ćemo, odnosno ako će nam prisisti sve gdje poslušamo nekog drugog, pa zgriješimo prema Allahu tabaraka ta'ala, onda ćemo se čuvati bez obzira ko nas na to navodio, pa makar i sami sebe. Prvi, braćo, znači metod izbavljanja sebe i borbe protiv duše jeste učenje. Naučiti, boriti se znači protiv duše, savladavati je, da se nauči pravi put, da se nauči uputa, da se nauči ispravna vjera s kojom jedino biva spas, bez koje nema dobra na dunjaluku. Znači, bez toga bi čovjek bio rob zabluda i sustavao bi stalno na krivom putu, a isto tako neće bez tog pravog puta dospjeti ni do dženneta. Ako je prođe to znanje, neće uspjeti u čitavom svom životu uraditi ništa od dobra, niti će uspjeti da zaobajde bilo šta od zla. Pa čak kada bi zaobašla nešto od zla i uradila nešto od dobra, ne bi od toga imala nikakvu korist. Možda bi imala korist gdje? Na dunjaluku. Spominjali smo da Allah dželešanu u kjaferima ili gafelima, onima koji su nemarni, a eto nisu veliki zlotvori, Allah dželešanu je zbog tog njihovog nekakvog normalnog ponašanja daju im dobro na dunjaluku, pa im dadne da im rodi voće, a? Da im budu djeca zdrava, da im ne bude belaja u kući i tako dalje. Ali na ahiretu nemaju ništa. Zašto? To smo sinoć već objasnili, zbog toga što na ahiretu, odnosno od Allaha dželešanuhu, biva nagrađen samo onaj ko se Allahu dželešanuhu pokorava, radi nešto ili ostavlja nešto pokoravajući se Allahu dželešanuhu. Priznavajući Allaha dželešanuhu i pokoravajući mu se. Pa onaj ko ne nauči, znači taj pravi put, braćo moja, bez obzira ne radi on zlo, ne čini on harame, recimo ne pije čovjek sam od sebe, ne ima zato od Allaha dželešanuhu nagradu. Međutim, ako bude svoju dušu savladavao i branio svojoj duši alkohol zbog toga što je haram, imat će za njega šta? Nagradu. Imat će za njega od Allaha tabaraka wa ta'ala nagradu. Znači, prođe li je znanje, ne nauči li pravi put, neće uraditi, zapišite to slobodno, neće uraditi na ovome svijetu i sebi pribaviti nikakva dobra. To je prvo obraćanje. Vi ste u ovoj fazi i ona traje, i ona traje do dok ste živi. Jer nećete nikad za mjesec naučiti sve, niti za godinu naučiti sve, niti za dvije, niti za deceniju. Čak ćete zaboraviti ono prvo. Što znači da traženje znanja je borba kroz čitav život. Bilo zbog toga što je znanje opširno, a mi ograničeni, ili vrijeme naše jel uzima nešto drugo, bilo zbog toga što se znanje potiskuje i zaboravlja, nestaje ga. Treba ga vezati, treba ga obnavljati. Pa tako, borba stalno traje. Neke stvari tek saznajemo i to je borba u domenu znanja. Neke su stvari davno naučili, ali nismo se odgojili na njiha. Pa treba sad borbu činiti i na tom polju. Neke stvari i znamo i radimo, treba učiti druge. Tako da, znači, borba ova koja vidimo ima više oblika i više lica, a protiv samog sebe, traje će kroz čitav život. Pa i na svakom polju, pojedinačno na primjer polju traženja znanja. Jer ti si naučio možda jedan dio iz vjere, tamo, tu se spasio, a nisi naučio drugi. Hoćeš li tamo uspjeti? Ha? Ti nećeš uspjeti u tom domenu kao što onaj drugi koji ne zna ništa neće uspjeti nigdje. Je li jasno? Ti koji nisi naučio druge stvari, Nećeš uspjet u njima kao što neće uspjeti onaj koji nije naučio ništa ni u čemu. Kao što on ni u čemu neće uspjet, čitav će mu život biti zabluda, bit će mu igra i zabava. Drugi put jeste borba protiv duše, da radi ono što je naučila, da primijeni ono što je naučila. Jer samo znanje bez rada, ako neće naštetiti, neće koristiti. Samo znanje bez primjene, ako neće naštetiti čovjeku kao dokaz protiv njega, neće mu biti od koristi. Jer znanje nije radi znanja. Znanje nije radi znanja. U jednom rivajetu je pitao Resul sallallahu alaihi wasallam Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, pa mu kaže: o Omere, šta ćeš kada budeš upitan jesi li znao ili nisi znao? Svako od nas. Svako od nas. Kad svako od nas bude upitan jesi li znao ili nisi znao, šta će odgovoriti? Ima da odgovoriš jesam znao ili... Ako budeš rekao nisam, pa budeš upitan što nisi znao? Aha. Ili, ako budeš rekao znao sam, kad budeš upitan si znao, rekneš jesam, rekne, a jesi li uradio što si znao? Jesi li primjenjivao što si znao? Znači ovo prvo, teško onom ko rekne nisam znao. Je li se spasio? Nije. U hadisu, u sahih hadisu u kom se navodi zagrobni život i pitanje u kaburu, navodi se pitanje postavljeno kafiru. Šta misliš o ko ti je Bog, šta ti je vjera, šta vidiš, veliš o čovjeku koji je me došao? Na sve će reći ne znam, ne znam. Šta će mu odgovoriti melek? Kaj, nisi znao niti si učio. Nisi znao niti si učio. A šta mislite, braćo, kao što se jedni igraju a'udhu billah, kako im šeitan prilazi, pa izbjegavaju znanje da ne bi bili dužni. Šta mislite kad oni kažu Allah, još nismo htjeli naučiti da ne bi bili dužni. Jel uspjeva? Je li to opravdanje? A šeitan kao da im je našao izlaz kad im je rekao nemojte ući da ne biste onda bili dužni. Jer vi ne znate, vi imate opravdanje. Zamislite kada kažu, a oni svjesni znaju, zato neće da uče. Pa kada reknu, jesi li znao? Kad budu upitani se znao, reknu, jesmo, znali smo. A nismo. A zbog čega? Jer će biti pitanje zbog čega? Pa kada kažu, nismo znali da ne bi bili, dužni. Imali goreg odgovora. Imali goreg odgovora. Drugo je znači borba protiv sebe, da se ne desi, braćo, šta? Da se ne desi jaz između ilma i amela. Između znanja i rada, odnosno između riječi i dijela. Jer Allah tabaraka wa ta'ala kaže a'udhu billahi min shaitan ar-rajim suri Sad, Saf: ja ejuha alladine amanu lima takuluna ma la tafalu. Naučili i govorili, maša Allah, digo nas profesor, šta je ihlas, to je ihlas, maša Allah, gdje je ihlas u praksi? Je li ihlas radi toga da ti dobiješ peticu? Dignete šta je zekijat, vala zekijat je to i to, daje se na to i na to, tada i tada, na takav i na takav način. A gdje je zekijat u praksi? Gdje je da'va na zekijat? Gdje je sabr u da'vi na zekijat? Ne ima je. Pa je li Allah zašanu znanje o zekijatu spustio radi znanja i radi tvoje diplome i radi toga da vi osnujete školu i radi toga da se Allahu Đalešanu približavaju ljudi čineći ibadete poput zekijata i zekijata. Treći put, braćo, i nema uspjeha bez obzira što čovjek naučio ako ne radi, niti je čovjek završio ako je naučio i radi, nego Allah tabaraka wa ta'ala i dalje ga obavezuje na druge poslove. Treće je da vodi borbu protiv svoje duše kako bi je primorao i savladao, jel, i naveo da nauči one koji ne znaju. To jeste da čini davu, braću. Da čini davu onome što on zna i što on radi. Ne uradili tako, napišite, ne uradili tako, znači ne savladali svoju dušu i ne stupili u ovu treću obavezu, onda je od one Allahu mrske i one izdajničke skupine koja je prešutila jasnu uputu koju je trebala dostaviti. To što on zna i što on radi, ako ne bude drugima prenosio, prešućivanje njegovo istine, dovoljan mu je razlog da bude nesretan. Da bude nesretan. Zamislite, braćo, Resula, alejhi salatu wasalama, da je on saznao, primio Kur'an, a? I on vjerovo i stavio lokum pod mišku, ide u zijaret svojima, mašallah, merhaba, mušiku, kako je? Merhaba, ja mašallah, mumin, nek si ti mušik. Bili uspio Resul sallallahu alaihi wa sallam? Ha? Ne bi, braćo, uspio. Pa je li to obaveza Resula isključivo? Ili obaveza i naša? Ha? Kaže, alaihi salatu wa sallam, belligu anni walau aje. Belligu anni walau ajet, prenesite od mene makar ajet, kad bi samo znali, prenesite ga od mene mojim sljedbenicima, Allahovim robovima, dostavite taj ajet kojim ste opterećeni, kojim ste zaduženi. Zatim kaže, ko bude prešutio znanje, šta? Biće zađeman džem, žvaljev se stavljaju konju da se ukroti, biće zađeman džemovima od vatre na sudnjem danu, ko prešuti znanje. Kažu učenjaci i mufesiri, učenjaci i fikha i fikhu da've i mufesiri, da Allahov ajet kul ta'alav etlu alejkum ma harrama alejkum rabbukum je dokaz da učenjak ne treba da čeka da mu ljudi dođu. Ne treba da čeka da mu ljudi dođu, nego treba da on ode, jer kaže da poziva ljude. Jer ovdje u ajetu stoji kul ta'alav etlu alejkum ma harrama alejkum rabbukum. Reci, dođite da vam kažem, da vam pročitam šta vam je zabranio vaš gospodar. A ne? E vala, niko se ne interesuje. Ja da hoće, Bogam bi im ja kazivo. Niko se šta? Ne interesuje i gotovo. Kako se interesuje, ne znaju vrijednost znanja? Ne znaju patnju džehennema. Ne znaju divotu dženneta. Ne znaju veličinu Allaha i njegovo pravo. Ne znaju obmanu dunjaluka. Ne znaju neprijateljstvo šeitana. Čekaš od njih? Oni kada zatraži, zatraži od tebe da mi govoriš o sihru, o džinima i tako, o nečemu što je za njih, šta? Zanimljivo, zabavno. Nećete nikad pitati o tevhidu. Nećete nikad pitati o ibadetu. Nećete nikad pitati o akidi, o džihadu. Ti si taj koji nosiš fik. Ti si taj liječnik. Lekar koji zna njihovu bolest. I treba da ih upozoriš. Kul ta'alav. Reci, dođite. Znači, treba inicijativa da potakne od koga? Od njega. To je dava. A prijetnju koju Allah tabaraka wa ta'ala iznosi onima koji znadnu, ali prešute, navodi uzvišeni u suri, u više sura, ali ćemo mi uzeti jedan ajet suri Al-Bakara, gdje kaže uzvišeni: oni koji إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سورة بكرة 159 آية. Oni koji prešute ono što smo mi objavili od jasnih ajeta i upute i nakon što smo je objasnili ljudima u knjizi, njih proklinje Allah, subhanallah, subhanallah. Šta je prokletstvo, braćo? Prokletstvo je odbijanje i udaljavanje od Allahove milosti. Lan huwa tard min rahmetillah. Prokletstvo, jel'anuhumullah, wa jel'anuhumullainun. I proklinju ih oni koji proklinju. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Osim oni koji se pokaju i poprave i objasne ono što su zatajili. Gledajte šta im je Allah dželle šanuhu stavio za šart. Stavio im je Allah dželle šanuhu za šart da im oprosti, šart teube, oni koji su natovareni ilmom. A prešutili ga, nije da odu u svoj čardak i istighfar čini. Ha? A ljudima pokazali da je život ta bezbriga. Da je život to pečenje kokoša oko potoka. Da je to život. I da je vjernik obisiti kravatu i kupiti Audija i vozikat se od mevluda do mevluda, od ahbaba do ahbaba. Ljudima pokazali tu vjeru i šta sada čine istighfar, poplašili se o smrti i čine istighfar na svojoj dihvani. Nije to teuba ili ledine tabu. Ako bude ta teuba, ne prima se. Oni koji neće biti prokleti zbog toga što su prešutili znanje su oni koji ledine tabu wa aslahu, koji se pokaju i poprave وَبَيَّنُوا i objasne, ustanu i u znak teube sve što su krivo kazali i sve što su prešutili, obznane. O ljudi, bila je zabava, bila je bezbriga, bila je šala, bilo je izigravanje, nemar i tako dalje, ali je stvar takva i takva i takva. Stvoreni smo zbog toga, put nam je to, odnos mora biti takav, pogotovo ako su kakvu krivo znanje prenijeli. Imamo primjera koliko hoćete. I kod ashaba, i kod učenjaka, mi ćemo navesti primjer Ebul Hasan el-Eš'arije, koji je se pokajao za svoje naučavanje akide i ustao narodu u mesđidu i na minberu na kojima je tumačio svoje razumijevanje akide, ustao jedne džume i skinuo sa sebe ogrtač i rekao: o narode, ja se kajem i ostavljam ono što sam vam govorio, odričem ga se i skidam ga kao što skidam ovu džubu. I skinuo je džubu i rekao: vraćam se akidi ehli sunnata wal džemata, vjerovanju ehli sunnata wal džemata. I on je čist, on je čist jer je učinio teubu, obznanio, pokajao se. To što se tiče prenošenja drugim ljudima. Moramo navesti još jedan ajet, zbog toga što u ovome se spominje samo prokletstvo, ali u drugom se spominje bolna kazna i loš kraj, a to je u suri Ali Imran, kaže uzvišeni: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Kada je Allah dželle šanuhu uzeo ugovor, zavjet od onih kojima je dao knjigu, sigurno ćete je objašnjavati ljudima i nećete je tajiti. I nećete je tajiti. Emanet ilma nije lahak. I učenjakom se ne može nazvati svak, kao što ćemo kazati i navesti šarte koje su postavili učenjaci da bi čovjek bio rabbani, da bi čovjek bio bogobojazni učenjak, da bi nosio titulu učenjaka. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Pa su bacili taj zavjet iza svojih leđa i prodali ga za bezvrijedno, za dan života, kao da je život u tih ljudi kupuju život da ih neko ne bi ubio, prešućuju istinu kao da je život u ti ljudi. Wallahi, svaki dan kog mi treba Clinton da, ne treba mi. Svaki dan kog mi treba dati određeni predsjednik ili određeni moćnik, ne treba mi. Ne treba mi. Samo dani koje je Allah tabaraka wa ta'ala uzdigne se na mjesto kojemu je Allah dželešanu omogućio da se na njega uzdigne. Fa bi'se ma ješterun, i zlo je ono, i loše je ono, i bijedno je ono zašto su prodali tu istinu. Zatim ajeti drugi, kao što Allah tabaraka wa ta'ala spominje onoga kojima je dao ajete da ga sa njima uzdigne, a on ih se odrekao pa se prilipio za zemlju, kad je primjer njegove kao primjer psa, ako ga potjeraš dahće, ako ga ostaviš dahće. To je primjer onih koji ponesu znanje pa ga ostave. Zato, braćo moja, rekli smo, učite i u fazi ste učenja i traje dok ste živi. A dok traje znanje, znači otkrivaćete stalno nove stvari koje od vas traže šta? Postupke. Pa će trajati i druga borba, a to je usmjeravanje svojih postupaka u skladu i u smjeru onoga što smo naučili, a isto tako što god saznaš, sa njim si zadužen. Allah Đelešanu je uzeo od učenih zavjet jedan prije nego im je dao znanje, a to je da će ga širiti. Prije nego te je poučio nečemu, Allah Đelešanu prije nego ti je dao ilm, uzeo je od tebe nešto. Dao tebi nešto, a uzeo od tebe. Pa tako kada ljudi hoće da ti nešto daju, jel da prvo napravi ugovor, jel tako? Napravi ili ne napravi? Napravi ugovor, brate, da si ti dali i da si ti dužan, ne znam, to, da si dužan porez davat. I tek ti onda kaže, evo ti trgovina otvori, ali prije toga šta? Ugovor. Tako i znanju je preteča ugovor kog je Allah Žešanu uzeo od učenih prije nego im je dao znanje, a to je da će ga prenositi, a pogotovo da će po njemu postupati, i to smo već završili. Četvrto, braćo, borba protiv duše. Subhanallah, čovjek ne zna gdje padne. Da li pada na svim ovim poljima kao gubitnik, ili prođe neka pa na jednom vodnji pane. Posustao ili mu posustao i u provođenju onoga što zna, posustao i u davi. 178. A koja je to džihad ili četvrti metod borbe protiv duše? To je, braćo, primoravanje duše da podnosi i ustrajava na tegobama koje nanosi dava. Tako zvani sabr i musabara. Sabr i musabara. Strpljivost i ustrajavanje. Znači da podnosite gobe dave. Nemojte misliti, braćo, da je tegoba dave samo kad te neko ne primi davu. Ili kad te neko provocira. Nije samo to. Prije nego hoćeš da počneš da činiš davu, kaže ti šeitan, ma ne idi, brat. Ma cijepaj drva, rahat mozak. Zvizneš mišićima, oni sve igraju. Šta te briga? Kuš ti među njiha? E, valja sada odbiti i isputati dušu i reći dava. Kad je ti prije dersa, ma znaju oni sve, ma ne treba. Samo nemoj kazivati ders. Ili ti kaže, ma džaba im je govorit. Samo da, šta? Ne učiniš davu. I to je napor koji mora daja da uloži. Nije samo da gleda kako im govori, oni ne izvršavaju, kako im govori, oni ne pišu, kako im govori, oni sjede, kako ne dolikuje, zjevaju, komešaju se i tako dalje, nego čak prije toga postoji prepreke koje ne daju. Što je dava vrijednija, a vrijednija je što je teža, sve više šeitan nastoji da joj stane na put i da je osujeti, da te spriječi u njoj. Kada čovjek upotpuni ovo sve četvoro, traži znanje, a koga bude tražio i naći će ga ako Bog da. Jer kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, el ilmu bi ta'allum, znanje je učenjem, to je znanje biva učenjem. A kaže u drugom hadisu alaihi salatu wa sallam, da meleki spuštaju krila svoja onome ko traži ilm, zadovoljni zbog onog što čini. Znači, uzletit će inša Allah. Uzletit će inša Allah. Znači, traži, zatim radi. Radi. Potom poziva i u tome ustrajava. Ko to čini, braćo moja, on postaje takozvani rabbani. Rabbani. Odgojeni. Odgojeni daje, odgojeni mu'min. Znajte da je selef jedinstven u stavu i ocjeni, ovo zapišite strogo, da alim ne zaslužuje titulu alima rabbanije, bogobojaznog učenjaka rabbanije, dok ne spozna istinu, zatim radi po njoj, poučava njoj i ustrajava na svemu tome. A onaj ko sazna i uzradi i poučava i na tome je postojan, taj je velik i u carstvima nebesa. Taj je velik i u očima stanovnika nebesa. Allah tabaraka wa ta'ala u suri vama poznatoj, u suri jasnoj, u suri kratkoj, je objedinio ovo sve i nije izostavio, nije rekao uspjet će oni koji budu vjerovali i tačka. Ne, ne. Nego kaže wal asri innal insana lafi husr. Počinje od stradanja, hikmet je u tome da se prvo spominje stradanje, a ne, ne kaže ljudi će uspjeti osim onih koji ne urade tako i tako, nego kaže ljudi će stradati, što znači da će najviše ljudi šta uspjeti, jel? Jel? Najviše će ljudi, jer kad vi kažete ovako, naučili su svi osim, kad kažete naučili su svi osim, to znači da je više šta naučilo. Nećete nikad reći kad je jedan naučio, nećete reći naučili su svi osim pa navesti 70, a jedan naučio. Nego ako i više nije naučio, rećite nije naučio niko osim tog i tog, tog i tog, tog. Pa ovdje, zašto? Zato što je pravilo uvijek opštije, jel? Šire je od izuzetka. Pa ovdje Allahšanu wal asr innal insana lafi husr. Svi su ljudi, čovjek je gubitnik. Illa lazi, osim izuzetak. Izuzetak. Ili više izuzetka ili pravila? Pravilo je širi pojam. Pa ga kažemo, svi su naučili osim toga, znači više ih je šta? Naučilo. Ili nije niko naučio osim toga, više i nije šta? Zato Allah tabaraka ta'ala kaže, svi su ljudi, čovjek je svaki na gubitku osim. Šta znači? Da će više ljudi propast, malo će ih se spasiti, više će ih slijediti laž, više će ih ostati izvan vjere nego što će ih uspjeti. E da vidimo ko će uspjeti. Ille ledine amanu. Koji vjeruju, maša Allah, spoznaju. U amilu salihat. I čini je dobra djela. Evo ga, praksa, braću. Jer iman je spoznaja. Iman je spoznaja srcem vjerovanja. U amilu salihat. Amel salih je sunnet. Pridržavanje naredbi i zabrana. Amel salih. وتواصوا بالحق. I preporučuju šta? Istinu. Prenose istinu koju znaju. Davu. وتواصوا bi i preporučuju i pozivaju u sabr. Nije Allah što rekao vatava saubi sabr, vatava saubi l'haq, istalo se, nego vatava saubi l'haq, vatava saubi sabr. Četiri stvari, ove četiri stvari. Pa tako čovjek koji uradi sve ovo troje, ali ne ustraje, ne ustraje, pokoleba se i završi svoj život različito od onoga kako je nekada išao, šta će biti sa njim? Neće, braćo, uspjeti. Neće uspjeti. Kada bi morao ući samo sahat vremena u džehennem, je li uspio? Je li uspio taj čovjek? A'udhu billah. Navodi se u hadisu da kada čovjek uđe u vatru samo jedan mali moment i upitaju ga, jesi li kakva dobra zapamćena na dunjaluku, šta će reći? A? Ništa nije dobra zapamćena. Tako ga džehennem namučio, tako ga sprestravio, tako mu se dojmio da on ne zna nikakva dobra zbog toga što je se zabavljao na dunjaluku, bio bezbrižan, ponašao se kako je htio i kao što je tvrdio na dunjaluku, uživao. Uživao. Tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wa an-naru mathwan lahum. Tako je ovaj čovjek ako se pokoleba, pa ostavi ilm, pa ostavi amel, pa ostavi da'u, pa bude odgovoran po ovim ajetima koji prijete na izvršavanje ovog ugovora sa Allahom o prenošenju znanja, ne bude rabbani, pa uđe zbog toga koju milijardu godina u džehennem, Allahu al-musta'an. Wallahi nije uspio. Wallahi nije uspio. Molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da zastri naša tijela od džehennema, da nas sačuva i svu našu braću kazne svoje i na dunjaluku i na ahiretu, i da nas obaspe dobrotama, kerametima i milosti od njega. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تعالى ستشوفوا نستفيد اوندا او drugom neprijatelju i njegovim marifetlucima. Selam alejkum rahmetullah. A to je neprijatelj svakog dobra i neprijatelj svakog dobra i otac svakog zla. Iblis al-la'in. Iblis je, braćo, najveći neprijatelj čovjeka. Kjafiri nam nisu neprijatelji ni zbog čeg drugog nego što ih je on naoštrio i zaveo, što ih je on obmanuo. Najveći neprijatelj. Spominjali smo dušu. Ima ljudi koji misle da je duša veći neprijatelj od šeitana. Ali dokazi stoje na strani mišljenja da je šeitan veći neprijatelj. Duša jeste štetna po čovjeka jer je slaba i ne zna. I nigdje je Allah tabaraka wa ta'ala niti Resul sallallahu alaihi wa sallam ne naziva otvorenim neprijateljem. A Iblisa naziva otvorenim neprijateljem. Duša nam naređuje, kao što smo vidjeli, da je ona, kako Kur'an kaže u suri Yusuf, ammaratun bisu, naređuje zlo. Ili što kaže Kur'an u istoj suri, suri Yusuf, kale bel sawwalat lakum anfusukum amra. Nije nego vaše duše su to vama tako prikazale. Znači, duša nam nekad prikaže nešto krivim. Pa, braćo draga, to duša čini zbog svoje sklonosti, slabosti, nesposobnosti. Kao majka naša. Majka naša hoće li narediti, tražiti od nas zlo? Hoće li? Hoće, ne znam siromac. Pa će reći nemoj u džihad. Je li nam otvoreni neprijatelj? Nije. A reći će nam nemoj u džihad, je li tako? Nemoj se sine zamjeriti. Nemoj, šta te briga, nemoj kazati istinu. Šta te briga, ne moraš se ti radi toga sa ljudima mrziti. To će nam kazati majka, to će nam kazati i duša. Zbog čega? Zbog toga što ne zna. Svakako, ta duša što ne zna i što je slaba, ne mora značit, jel, da ona nama hoće zlo. Dobro, ako ga neće, hoće li patiti? Hoće patiti. Kao i majka naša. Majka naša neće da nas odgaja, žao joj da nas ruži, žao da nas mlati, žao da joj idemo po zimi, da naučavamo i tako dalje. Žao joj da nam kaže jednog dana nema hrane, nema doručka. Šta? Puno sve, ali nema doručka. Dolje podne, nema ručka. Dolje jakšam, nema večeri. A ima svega, ali neće da spremi, hoće da nas nauči čemu? Čvrstini i grubosti. Težak život, grub. Pa jednog dana samo hljeb iznesi. Hljeb, doručak, hljeb. Nećeš, nemoj. To nam neće nikada, nego će nam, ha, stelati svilu i kadifu, dava sve najljepše, dok nas ne napravi svojim neprijateljem. I onda, neće znači da nas kali i čeliči, pa kad se propijemo, počnemo po kući lupat, počne sramota dolazit, ispašta li majka? Ispašta. E, ista ta duša koja nas sada vodi, ista ta duša će patiti u kazni ako odvede čovjeka onome što čemu slijedi kazna. Čemu slijedi kazna. A što se tiče neprijatelja šejtana, on je otvoreni neprijatelj. Allah tabaraka wa ta'ala u mnogim mjestima u Kur'anu, a i u suri Jusuf, kad već o njoj govorimo, ona je inače sura Ahlaka, kaže inna šejtane innehu lekum aduvu mubin. On je vama otvoreni neprijatelj. Otvoreni. Šta je otvoreni neprijatelj? Je li neko od vas imao otvorenog neprijatelja? A prikazuje se ljudima prijatelj. Nije to čudo. Svi neprijatelji najprije te dobivaju kad ti se prikažu prijateljem. Tako hoće i šeitan. Kao što ćemo vidjeti, da kad je zavodio našeg oca Adama, dolazio mu je kao savjetnik. Inni lekuma laminan nasihin. Kaže, ja vama zaista činim nasihat. Kome čini nasihat? Adamu i Havi da ih navrati na drvo. Tako idemo savjetuje. Da kupimo diplome, da jašemo stolice, zatim ljude sma sudimo, jel? Kako Allah nije zadovoljan. Da se svrstava među ta guta i tako dalje. Savjeti nam, ajde volan, ajde. Pa nauka, pa stolica, pa ugled, pa veličina, pa sve nas savjetuje. Otvoreni neprijatelj, vi ste imali svi, ne uzubillah, kamo sreće da nismo, ali svi smo imali u našim mahalama komšiju zadrtog neprijatelja, ljutog neprijatelja. Ne može pogledat ni tvog cuke. Cuku ti ubije, ne mre da ga gleda. Ne da ti nagazi tvoju papku, tvoje ovce na njegovu njivu. Ne može da vidi kod tebe dobra nikakva. To ti je otvoreni neprijatelj. Dobro. Odakle ovo neprijateljstvo? Vjerovatno je to neprijateljstvo mrzio nam i babu. Tako je sa Iblisom. Iblis nas mrzi od našeg oca Adama alejselam. Pa da bi razumjeli ovo njegovo neprijateljstvo i njegovu narav, shvatimo neprijateljstvo onog našeg komšije ili dušmana do kojeg mogu njegove oči i njegov jezik i njegove ruke da, ili mogu da nas dofate. Zamislimo tog čovjeka koji nas mrzi i od babe. Dok god budemo kao babo, mrzit će nas, jel' de? Hoće. Kada budemo njega slušali, kad budemo njega slušali, tad će prividno nas voliti. Neće nas voliti što nam je prijatelj, nego što on želi da mi budemo, tad nam glumi prijatelja radi svoje koristi, a naše štete. Kad bi kod nas sve pogorilo, vallahi, ne bi iskrene suze bilo. Iako bilo, htio bi da još i u srcima vlada nam se prikaže kao i prijatelj u tome. Pa bi nam doletio pomagati i tako dalje. Pa bi nam dao nešto jer on ima sad više ciljeve. Voli ti dat kad ti štala izgori i kravu, a da kod tebe bude i dalje šta? Prijatelj, a i dalje te ne voli. To je znači za tvoj interes. A ako uđeš kao baba, ako zamrzio babu zbog toga što je babo bio na jednom principu, govorimo o zlu dušmanu, tako je i Adam a.s. bio na principu, robovao Allahu tabaraka wa ta'ala, istighfar učinio kad je pogriješio, a iblisu se to nije svidilo. I kogod bude tako slijedio, kogod bude tako radio, Allahu dželešanu se vraćao i Allahu se pokoravao, iblis će protiv njega otvoreno ratovati. Ako se sa njim pomiri, pa mu ispane prijatelj, nije mu prijatelj, on mu je dalje otvoreni neprijatelj, nego to prijateljstvo je na tvoju štetu, a u korist iblisa. Pa Allah tabaraka wa ta'ala u suri Kahf 50. ajetu spominje tu situaciju kad ljudi uzmu iblisa prijateljem, a on ostaje neprijatelj. Kaže uzvišeni: "Efetattahizunahu wa zurriyatahu awliya'a wa hum lakum adu bi'sa lizzalimin badala." Zar ste uzeli njega i potomke njegove, šejtane, džine, za prijatelja, a oni su vam neprijatelji? Zaista je to loša zamjena silnicima koji su uzeli njega za prijatelja. Pa vas neprijatelj najviše može zavesti onda kad vam se prikaže kao prijatelj. Tad mu otvarate vi vrata. Nudite mu svoj um da ga on oblikuje kako hoće, svoje duše neka i formira kako god hoće. Pa vi znate da je mogao četnik sve sa nama dok je šta nam prilazio kao prijatelj, a vas da nam bio neprijatelj. Međutim, kada je se pokazao kao otvoreni neprijatelj i mi zauzeli takav stav, postao je nemoćan. To neprijateljstvo je koštalo njega jednako kao i nas, ako ne više. A ako gledamo da smo mi mu'mini, a on kafir, i kakav je kraj nekoga, onda je nama donio dobro, a njima donio zlo. Učenjaci su opisali, rekli smo, opasnost duše i način savladavanja. Međutim, što se tiče ovog neprijatelja iblisa, o njemu nisu mnogo napisali. O njemu nisu mnogo govorili. Mi ćemo večeras, braćo, svu knjigu od 200 stranica preći u jednom dersu. Tako da znate da ste na početku ilma i da ostaje nama da učimo dok smo živi, ako Bog da. Prvo, ciljevi šejtana. Šta će šejtan, taj neprijatelj, želi sa Ademovim sinovima, sa ljudima? Od njegovih ciljeva, braćo, je uvaljivanje ljudi u širk i kufr. Zato ćete vidjeti da gdje god je nema opreza kod ljudi, da mahom odoše u širk. Bilo kroz sihr, bilo kroz gatanje, bilo kroz... Odoše odmah. To je njegov prvi zadatak. Zatim da nas uvede u novotarije i zabludu. Potom u velike i male grijehe, zunubul maasi. Zatim odvraćanje od pokornosti Allahu dželešanu, znači s jedne strane uvaljivanje u grijeha, a s druge strane odvraćanje od izvršavanja naredbi pokornosti ta'ata Allahu tabaraka wa ta'ala. I znajmo, svaka pokornost šeitanu je nepokornost prema Allahu. Gdje god se podčinimo šeitanu i poslušamo ga, tu smo odkazali poslušnost Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim kvarenje dijela. Kad uradimo dijela, šeitan ne gubi nadu i kvari nam je nakon što su učinjena. Pa dolazi nam kod svakog dijela na početku i na kraju. Na početku odvraća nas, pa vidjeli ste, braći, hoćete selam nazad, odmah vam kaže da to nek se svidi njemu. Da nek to bude da se njemu svidi. Pa hoćeš čovjeku dodati cipele, da nek to bude njemu. Da nek to bude s tobom zadovoljan, da nek te pohvali. Odmah širk. Odmah batali djelo. Ne ima da ne napušta nigdje. A već kad ga i uradiš, ona ti kaže, e nisi to ti radi Allaha uradi. Ako ti nije, sprva nije imao kada, već kad uradiš, nek to bude zato da on o tebi lijepo misli. Znači, pokušava da pokvari djelo na sve načine. I kad bude urađeno, opet dolazi. Rješenje tu je, braćo, ihlas. Rješenje tu da jasno sebi kažeš, održiš sebi lekciju istog momenta. Da od njega nema ni koristi ni štete i kažeš sebi, gospodar, ovo je radi tebe. Zatim zamrziš. Jel? Staviš do znanja da je on neprijatelj i da ga ti odbijaš. A on mora napadati. A on mora napadati i inša Allah ta'ala sačuvano je djelo i on je odbijen, inša Allah. Zatim, uznemiravanje čovjeka i nanošenje štete duševne i tjelesne. Ne da nam mira ni jednog momenta. Pitali su Hasana el Basrija da li nas šeitan ostavlja ikad? Da li šeitan ikad nas napusti. A i kaže, onda bi se odmorili. Onda bi se odmorili. Bili bi ljudi u imanu. Kao meleki. Onda bi se odmorili. Znači, nema nam odmora. U stvari, ne, šta sam rekao, da li nas ikad napušta? Ne, da li ikad spava? Da li ikad spava? Kaže, onda bi se mi odmorili. Vidjet ćemo da i dok mi spavamo, on ne spava, opet nam čini štetu. Pa nas napada u namazu, rekli smo, predijeli nam dolazi. Tada nam uznemirava dušu, uznemirava nam svijest. Zatim dolazi nam u snu, straši nas, prikazuje nam snove koji će nas rastužiti. Recimo, prikaže nam da smo u džehennemu, prikaže nam kako nam kaže neko u snu, u džehennem ćeš i tako. Hoće da nas rastuži sa tim snovima, da nas ustraši. Zatim pali nam kuće, pali nam stanove. Kaže Resul sa selam u hadisu, kada legnete ugasite svijeće. Jer mogao bi šetan navesti ovoga, to znači miša, na ovu, to je svijeću, pa vas popaliti. Bilježi Ebu Davud i Ibn Hibban sa sahih senedom. Tako da, sav taj zaborav, navođenje čovjeka na tanak led, de zapali vatru, de ostavi. Ne znam da li neko od vas bio kada su 4 šatora nama izgorila. To je bio prizor u istinu. U 12:30 na večer. U 12:30. Jedan vrat se stavio na deke, zna se šta je u šatoru, kako se spava, stavio na deke svijeću i zaspu. Subhanallah. Prvom kazao da nije bacio ga u zaborav da tu stavi, zatim da zaspije mi fino. Šta se desilo? Svijeća kada je izgorila, zapalila se deka, tu i bombe, puške, RPG, to je čitav sat prilamalo. Jedan šator izgori, drugi zapali, opet. Ne smiješ se ni primaket. Knjige gore i sve. Gore dokumenti ljudima, ali ne smiješ bombe, pucaju, ne smiješ doći. Jer ćete tu i rant na toj vatri, izgorit ćeš tu. Neš moći izaći. U istinu, strah, veliki strah. Svi ljudi se provodili u 12:30, a kad te provodi u snu, onda je mnogo veći. Duše nekako prazne. Odi blisa direkt. Zato nas Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje: nemojte, jel kada legnete, pogasite vatre, jer bi mogao ovaj, to jeste šeitan, navatiti na ovu, to jest na svijeću, pa da miš privrne i da se zapali. Zatim uznemirava čovjeka na samrti. Na samrti, ne ostavlja ga ni na samrti, poziva ga u širk, straši ga smrću, da izgubi nadu i tako dalje, da se obrati njemu za izlaz. Uznemirava i čovjeka na samom rađanju. Koje god dijete, braćo, se rodi, osim Isa, sina Merjemina i njegove majke, šetan ga ubode u bok i ono zaplaće, pisne. Nijedno se dijete nije rodilo osim Merjeme i Isa, alejhi salatu vesselam. Znači da odmah mu stavi do znanja da će ga on uznemiravati i podbadati. Zatim Iblis, šeitan, i bolesti određene donosi ljudima ili navodi na puteve kojima će se razboliti, što je ostalo jasno.